Megyek ki akkor. I Thank you. Nem, nem bírod mást baszogatni, hogy na, most az véget, vagy emelj véget. A saját magad véget. Most nagyon érdekel. Hála Istennek, nem érdekel. Nem, hanem. Ah, lesz, hogy lesz az internet, és akkor lesz egy, talán lehet egy VIP-számot, lesz az olyan kis egy VIP-száma, mert a VIP-en az, hogy 300-nál föltesszük, és akkor 300-nál bírja, hogy hívni kollátanom a VIP-et, meg van 100-t a mindenkire. Jó. 300-nál, jó. Jó, ez így. Jobban megérnál. Valami, jobban megérnál. Valami, a terembe tudod, másnál. Férségét a társ. Én is azt mondom. Mi dömász össze-vissza? Sem. Kinek dömáltál mostan? Magamnak!